To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 marca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Ważą się losy ewentualnego protestu ratowników medycznych. W tle pieniądze. Nielegalny hazard na celowniku. CB śpie szczegóły od rzeczniczki biura. Amerykańskie cła na stali i aluminium już obowiązują, ale nie dla Europy. Biały Dom uzależnia ich wprowadzenie od decyzji wspólnoty. Kolejne rozmowy ministra zdrowia z ratownikami medycznymi. Tydzień temu padła obietnica realizacji porozumienia o podwyżkach z ubiegłego roku. Związkowcy zapowiadali protest, bo nie wszyscy dostali wynegocjowane przed rokiem podwyżki. Ratownicy medyczni mieli otrzymać dodatek 400 zł w połowie zeszłego roku, a od stycznia tego roku dwa razy 400 zł. Pieniądze otrzymali tylko ci pracujący w systemie państwowego ratownictwa medycznego. W szpitalach i transporcie medycznym dodatku nie wypłacono. Roman Badach-Rogowski z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego powiedział, że minister zdrowia ma przedstawić akt prawny, na podstawie którego będą wypłacane podwyżki. Usłyszymy decyzję, w jakiej formie prawnej to będzie przedstawione. Konieczny jest akt prawny, bo dosypywanie pieniędzy przez Fundusz Zdrowia dla szpitali mija się z celem, bo może znowu nie odnieść skutku. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Jakubiak potwierdził, że akt prawny zagwarantuje wypłatę podwyżek, gdyż pieniądze zostały już przekazane placówkom medycznym. Środki finansowe zostały przekazane w formie wyceny świadczeń podnoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast nie wszyscy dyrektorzy szpitali wypłacili te pieniądze ratownikom i teraz pracujemy nad takimi rozwiązaniami prawnymi, żeby to wypłacanie miało miejsce. Oprócz wypłaty wynegocjowanych podwyżek, związkowcy domagają się nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. Barbara Góra, Polskie Radio. Zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym hazardem rozbili policjanci CBŚP. Śledczy likwidowali 4 lokale z maszynami do gier na terenie Warszawy i Siedle. Zabezpieczyli kilkadziesiąt maszyn i zatrzymali 22 podejrzanych, mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. W wyniku przeszukań mieszkań zajmowanych przez podejrzanych oraz lokali z automatami do gier zabezpieczono materiały dowodowe, ale także 31 maszyn do gier. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono luksusowe samochody, zegarki oraz pieniądze. W prokuraturze okręgowej w Siedlcach zatrzymanym przedstawiono zarzuty uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także m.in. nielegalnego organizowania i prowadzenia gier na automatach oraz prania pieniędzy. Podejrzanym grozi do 3 lat więzienia i 100 tysięcy złotych kary za każdy nielegalny automat. Do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono 45 osobom i zabezpieczono ponad 350 automatów do gier. Brexit i sprawa amerykańskich ceł na stal i aluminium to tematy drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Europejscy liderzy mają zaakceptować kolejne uzgodnienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Będą też rozmawiać o porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Pozytywne sygnały z Waszyngtonu spowodowały, że dyskusja z wczoraj została przeniesiona na dziś, by do Brukseli dotarło oficjalne potwierdzenie o wyłączeniu z ceł. Tak o tej sytuacji mówił premier Mateusz Morawiecki. Uda się zawiesić ten spór przynajmniej na jakiś czas i spróbujemy wypracować odpowiedni kompromis. Jest sprawą fundamentalnie ważną, żeby między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi było jak najwięcej porozumienia, zgody. Dziś także unijni liderzy przy okazji rozmów o Brexicie mają zaakceptować porozumienie w sprawie okresu przejściowego, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. W praktyce okres przejściowy pozwoli na opóźnienie wszystkich negatywnych w konsekwencji Brexitu przez kolejnych 21 miesięcy. W tym okresie mają być gwarantowane prawa wszystkich Europejczyków mieszkających na wyspach, a nie tylko tych, którzy przyjechali przed Brexitem. Wielka Brytania będzie miała dostęp do jednolitego rynku. Będzie też objęta wszystkimi unijnymi regulacjami, także tymi nowymi, na kształt których nie będzie już miała wpływu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zaczynają się obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W przeddzień święta IPN przygotował m.in. specjalny spot informacyjny. Spot przybliża ideę święta oraz przypomina, dlaczego jest ono obchodzone 24 marca, wyjaśnia dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Chlebowicz. To święto nawiązuje do zabójstwa rodziny Ulmów. 24 marca 1944 roku rodzina Ulmów, szóstka dzieci, rodzice zostali zamordowani, a wraz z nimi ósemka Żydów, którzy byli przez nich ukrywani. Spot jest kompilacją animacji, zdjęć i czytanego tekstu. Tylko pozostając człowiekiem za cenę życia, można ocalić innych. Natomiast po południu w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej oddany zostanie hołd rodzinie, której postawa i tragedia stała się inspiracją do ustanowienia Święta Polskich Sprawiedliwych. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski w studiu. Mundial coraz bliżej, czas sprawdzić formę naszych piłkarzy. Dziś wieczorem reprezentacja Polski towarzysko zagra z Nigerią. Spotkania we Wrocławiu i Chorzowie z Nigerią i Koreą mają przybliżyć charakterystykę drużyn z fazy grupowej Mundialu, czyli Senegalu i Japonii. A selekcjoner Adam Nawałka jest przekonany, że podobnie jak to miało miejsce przy okazji Mistrzostw Europy w 2016 roku, kadra będzie w 100% przygotowana także do Mundialu. Wierzę gorąco w to, że będziemy świetnie przygotowani. Euro potwierdziło, że nie mieliśmy kłopotów zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Świetnie zawodnicy byli umotywowani. Także będziemy starali się czerpać właśnie z tamtych mistrzostw już podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Dzisiejsze spotkanie rozpocznie się o 20:45. Wiadomo już, że w meczu nie zagrają Łukasz Piszczek, który wyjechałby wziąć udział w narodzinach dziecka, kontuzjowany Bartosz Bereszyński oraz najprawdopodobniej zabraknie przeziębionego Macieja Rybusa. Wrocław, Adam Malecki. Konkurencji o kibiców z piłkarzami nie wytrzymuje nawet Agnieszka Radwańska, o czym mówiła po wygranym w 2 setach meczu z Belgijką Alison van Uytvanck na turnieju w Miami. Ciężko z nimi konkurować. Ja myślę tutaj, że reprezentant piłki nożnej będzie zawsze na pierwszym miejscu. Ja tutaj absolutnie nie konkuruję, bo z tym nie mam żadnych szans. No cóż, jeżeli chodzi o tutaj mecze, to mam nadzieję, że faktycznie w weekend będzie o wiele więcej ludzi, o wiele więcej Polaków, bo na pewno się fajnie gra przy pełnych trybunach. Na trybunach w kolejnym meczu Radwańskiej prześwitów powinno być mniej, choćby z tego powodu, że spotka się z rozstawioną z numerem 1 Rumunką Simoną Halep. Numerem 1 w skokach narciarskich jest, jak wiadomo, Kamil Stoch. Na ostatnie konkursy tego sezonu do Planicy przyjechał pewne zwycięstwa w Pucharze Świata. Czuję się bardzo dobrze. Nie mam żadnej presji na sobie, że muszę coś tutaj wygrać, bo inaczej coś się stanie. Tylko jedyne co, to już mogę, prawda? Mogę sobie tutaj dobrze skakać. Chcę dobrze skakać. Chcę wykonać dobrze tą swoją pracę, swoje skoki, oddawać najlepsze. I przy okazji cieszyć się z pobytu tutaj, z latania. To jest dla mnie bardzo ważne. Poza Stochem od 15 zobaczymy w akcji Dawida Kubackiego, Stefana Hule, Macieja Kota i Jakuba Wolnego. To jeszcze hokej i wysoka wygrana 6-0 GKS-u Tychy z GKS-em Katowice w drugim meczu finałowym Mistrzostw Polski. Ekipa z Tychów w rywalizacji do 4 wygranych prowadzi 2-0. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. W wielu regionach może padać śnieg, śnieg z deszczem i deszcz. W tej chwili najzimniej w Zakopanem i Rzeszowie -5 stopni, w Warszawie i Łodzi 0, we Wrocławiu i Poznaniu +2. W ciągu dnia będzie od 3 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt, precz z nudą. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Marian, no? Patrz, jakie smartfony. Bierzemy? No, jak coś fajnego do nich dodają, to na bank? Powerbank. Za złotówkę. W Media Expert. Przeceny na święta. A do tego przy zakupie smartfona dostaniesz powerbank za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej. Jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już od jutra w Lidlu. Polska kaczka z szyją marki Rzeźnik. 30% taniej, 6,99 za kilogram. A polskie jabłka czerwone 42% taniej, 1,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wojtek i Ireneusz polecają. Saturn zapłaci za twoje zakupy świąteczne. Za każdy 1000 zł wydane na zakupy w Saturnie dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej do Piotr i Paweł lub na e-myślnik-piotr-i-paweł.pl. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i ma. Sylwia Hej, Anna Regulska, profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum imienia Adama Spisa i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie Państwa. Zaczynamy. Forsa świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Bo marka, dolar, jen czy lir, czy jen, czy lir, czy jen, czy lir. Nasz stary świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Ich wdzięczny, dźwięczny tryl. Bywa, że masz jakiś stres, chcesz stać, no to płać. Bez kumplami na orgietkę wybrać. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz szmato, chociaż się zdarzy, że zdradzi cię twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat. Nigdy by wylewał łzy, lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir. Forsa świat porywa w wir, ten co ma gołą da, najlepiej wie. Z czego śmieliśmy się 28 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma? To będzie fragment reportażu Ireny Linkiewicz zrealizowanego po uchwale z października 1990 roku, uchwale dotyczącej nazewnictwa ulic. Proszę pani, pani przechodzi przez ulicę Krasickiego? Moment, moment. Proszę. Przechodzę. Tak. Którego to Krasickiego? Janka Krasickiego. Tak. Już nie Janka. A? No już biskupa. Krasickiego. Którego biskupa? Krasicki? Krasiński? No, to zaraz. To przez jaką ulicę pani przechodzi? Przez Janka Krasińskiego. Krasiński. Ależ on nie Krasiński się nazywa. A? Krasicki? Nie. No pseudonim Kazik. No w każdym bądź razie byłam pewna, że chodzę Janka Krasickiego i tak to się zwie. Nie uciekajcie pani, nie uciekajcie. O co chodzi? Szukam ulicy Krasickiego. Pan jest z Zielonej Góry? No, no tutaj jest. A tu jest. A którego Krasickiego? No ale jaki, o kogo chodzi? No o właśnie. Krasickiego? Proszę? O jaki numer? Nie, ulica, tylko którego Krasickiego? Janka. Teraz już nie Janka. No i to jak oni sobie pozmieniali, to niech wypiszą, ale my mamy taką nazwę i my tak kierujemy, my jej... Nie. No co, będzie w telewizji. No pani, no tak było, Janka Krasickiego i zostało, my się przyzwyczaili. Ja już mieszkam od urodzenia 40 tam ileś lat, dajmy na to. No to jak ja mogę się tak szybko przyzwyczaić, jaka ta ulica, nie? A pani nie wie, że Janek Krasicki, pseudonim Kazik, to działacz ruchu młodzieżowego, komunista i to już nie modne? A pani, Solidarność za parę lat też zniknie i będzie modne co inne, to my tak się będziemy przerzucać? Teraz jest Ignacego Krasickiego. No Ignacego by mogło być, no. To lepiej by pasowało, to jest prawda, no. No, lepiej. Na początku mówiła pani zupełnie odwrotnie, że ja... No widzi pani, bo człowiek teraz jest tak już przesiąknięty tym wszystkim, że już człowiek sam jak kierują, taki przewrotowiec się robi, no. Jak pokierują, tak człowiek zagra, no. No, co różno... No, taki przewrotowiec się człowiek robi, no takie czasy nastały, no. Przypomnę, to było 28 lat temu. No to świetny reportaż i doskonale pokazuje komplikacje, jakie wynikają z tych zmian ulic. Ja mam bardzo ambiwalentne uczucia tutaj w związku z obecną zmianą ulic, tym bardziej, że wypadł z nazewnictwa pan profesor Oskar Lange, którego cytują nobliści, ekonomiści, najbardziej znani ekonomiści świata. Niestety okazuje się, że musiał paść pod wpływem ustawy i już nie może się nazywać ulica jego imieniem, ale reportaż jest świetny. Ale ulica Gagarina została. Reportaż jest wspaniały i pogratulować autorom reportażu, bo doskonale obrazuje... 28 lat temu, po raz trzeci. Właśnie, czyli wracamy jakby, to problem wraca. Andrzej Sadowski. Jak widać, są problemy nieprzezwyciężalne. Nawet III Rzeczpospolitej, jak zmiana nazw. To nie jest tak, że to jest bezpłatne, bezkosztowe, bo jednak póki istnieje w Polsce ustawa o przymusowym meldunku, to wymiana chociażby w firmach różnego rodzaju dokumentów jest konieczna, obowiązkowa i kosztowna, także to wszystko tak się dzieje. Ale może zostawić to w gestii obywateli i lokalnych samorządów kwestię, jakich ulic sobie życzą i jak to powinno się nazywać. I co zagramy, pani profesor? No, panie redaktorze, decyduje. Ja dzisiaj decyduję i tutaj no, nie byłabym sobą, gdybym nie zaproponowała piosenki na francuskiej, tym bardziej, że mieszkam blisko francuskiej i mam nadzieję, że francuska nie padnie ofiarą różnego rodzaju przewrotów ustrojowych. Pewien malarz, co miłość malować chciał, dni i noce błądził wśród bal. Oddał serce swej modelce, lecz na płótno wciąż wkradał się blond. Rzucał pędzle i mówił, chodź stąd, na francuskiej, na francuskiej jest niewielka kawiarenka. Malowanka w śmieszne serca, co znajdują, gubiąc się. Na francuskiej kwitną bluzki, wiatr powiewa jak sukienka. Suknia modna, dzień pogodny, suknia strojna, blask i cień. Tu uśmiechy jak żagielki przepruwają nad szklanek brzękiem. Zaglusza słowa wszelkie hałas bal. Na francuskiej jak przed lustrem czas zatrzymał się na chwilkę. Z damskiej torby wyjął szminkę, zmienił wszystko w środku dnia. Uśmiechnęły się usta znajome tak, wstążka Wisły lśniła pod wiatr, a wiatr szepcze, popatrz jeszcze, malowane się noce i dnie. Czy to ona naprawdę, czy nie? Na francuskiej cienia łuska, czyjeż oczy, czyje usta, czyje włosy wietrzyk muska, czyim szeptem szepcze zmierzch. Na francuskiej, na francuskiej jest niewielka kawiarenka, kawiarenka, gdzie kelnerka najpiękniejsze oczy ma. Ach, uśmiechy jak żagielki przefruwają nad szklanek brzękiem. Zagłusza słowa wszelkie halas bar. Na francuskiej jak przed lustrem słońce zmienia swe sukienki. Inna suknia dla modelki, inną suknię miłość ma. Teraz o tym, jak pracują, jak sobie radzą młodzi pracownicy. Gabriela Darmetko. 61% Polaków w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia oszczędza na zakup swojego samochodu. Kolejnym celem, na który odkładają pieniądze, jest własny rozwój i wakacje. Z wiekiem priorytety się zmieniają. Monika Lewińska w wieku 28 lat zupełnie inaczej planuje swoje wydatki niż jeszcze kilka lat temu. Pieniądze oszczędzam na mieszkanie, tudzież budowę domu jednorodzinnego, na wakacje. I jak to robisz? Odkładasz określoną sumę, czy to co ci zostanie co miesiąc? Z każdej pensji odkładam sobie połowę środków, które dostaję. Przelewam je na specjalne konto oszczędnościowe. A ta część, która mi zostaje, to jest takie na moje potrzeby, czyli zakupy, wyjście do restauracji z mężem, spotkania ze znajomymi, różnego rodzaju imprezy. Nie korci cię czasami, żeby wyjąć te pieniądze z tego konta oszczędnościowego? Niestety, ale już niejednokrotnie zdarzyło się, że je wyjęłam, bo byłam w podporamkowej sytuacji, ale wtedy w następnej pensji przelewam sobie to, co wcześniej wyjęłam, żeby wyjść na zero. Od dawna tak oszczędzasz? W zasadzie przed ślubem zaczęłam oszczędzać, no a teraz to już tak intensywnie od jakiegoś roku. Czy to wynika też z takich naszych przekonań wpojonych nam od dawna, że takim znacznikiem sukcesu jest to, że mamy samochód, mamy własne mieszkanie, nie wynajmujemy, tylko musimy mieć własne, mimo że mamy kredyt na ileś tam lat. Chociażby patrząc na to, co się dzieje w Niemczech. W Niemczech niezwykle popularne jest to, że większość ludzi mieszka w wynajmowanych mieszkaniach. Jakby nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast w Polsce jest kult tego, żeby posiadać mieszkanie własnościowe. Krzysztof Chojnacki, ekspert platformy MAM. Podobnie auto, które jest nasze, a nie auto leasingowe. Natomiast u nas jakby ta niezależność wiąże się oczywiście z tym, że idziemy w kredyt, ale to jakby naturalna kolej rzeczy, bo kiedy spojrzymy sobie później już na kolejną grupę 30-40-latków, to tam już priorytetem, jeżeli chodzi o oszczędzanie, to jest konkretnie właśnie zakup własnego M i powoli myślenie o tym, żeby założyć właśnie jakąkolwiek lokatę na poczet naszego potomstwa, żeby ono z kolei miało łatwiej. Jednak żeby dostać kredyt i kupić mieszkanie, trzeba mieć dobrą historię kredytową, a w niektórych przypadkach z tym może być problem. Według Krajowego Rejestru Dłużników 152 tysiące osób w wieku między 18 a 25 rokiem życia ma długi. Średnio to 3,5 tysiąca złotych. Skąd się to bierze? Z tego, że aby kupować, wcale nie trzeba mieć pieniędzy. Młodzi Polacy bardzo chętnie chcą uczestniczyć, rzecz jasna, w życiu i mieć wspólne tematy ze swoimi rówieśnikami. I teraz chcą korzystać z serwisów właśnie w modelu subskrypcyjnym, gdzie oglądają filmy i o tych samych filmach mogą porozmawiać swobodnie ze swoimi rówieśnikami, słuchać podobnej muzyki i cieszyć się tą muzyką i wymieniać poglądy na temat tej muzyki. Tą muzykę też kupują najczęściej w modelach subskrypcyjnych. Dwa, oczywiście, muszą na czymś te filmy i tą muzykę odtwarzać i słuchać. I tu się pojawiają telefony. Rzecz jasna, ten telefon musi być telefonem fajnym, z fajną transmisją danych, więc tutaj pojawia się kolejna rzecz. Czyli telefon, najlepiej ten lepszy. Kupujemy go oczywiście w abonamencie albo oczywiście na kartę, ale z tym wiążą się dodatkowe opłaty. I to są te takie małe, drobne rzeczy, które zaczynają budować pewnego rodzaju zadłużenie, bo nie ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić, a oczywiście we wszystkim chcemy partycypować. No tak, jedni sobie radzą, drudzy się zadłużają, panie Andrzeju. Andrzej Sadowski. Ci, którzy się zadłużają, też sobie radzą, bo warto zauważyć, że nie tylko na to, co przedmówca wymieniał, ale młodzi ludzie dzisiaj po pierwsze na masową skalę studiują i studia nie dla wszystkich są tak zwane bezpłatne, stąd spora część tych pieniędzy jest po prostu też pożyczona na naukę. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tak jak tutaj mieliśmy taką opcję konsumpcyjną, tylko w swoje wykształcenie i to jest coś, co jest w Polsce szczególnie zauważalne, zwłaszcza rodziny i młodzi ludzie właśnie z Polski tak zwanej B i C inwestują w edukację. I na to warto zwrócić uwagę, że te pieniądze nie są tylko z przejedzone i skonsumowane, tylko zainwestowane w sobie. Jak były takie niedawno przyznawane stypendia dla młodych ludzi na uczelni, to się okazało, że różnica, bo to były kredyty preferencyjne, różnica między kredytem preferencyjnym a zwykłym kredytem oprocentowanym w banku jest taka, że część tych młodych ludzi przekazywała te pieniądze na konta oszczędnościowe i z tej niewielkiej różnicy potrafiła jeszcze wycisnąć te kilka złotych właśnie na życie, co świadczy o dobrych jakby kwalifikacjach, jeżeli chodzi o kalkulowanie kosztów swojego życia i funkcjonowania. Pani profesor, no ja się zgadzam z panem prezesem Sadowskim. Jest rzeczywiście, obserwuje się wśród młodzieży, ja przynajmniej pracuję w SGH, więc mam okazję przyglądać się tym poczynaniom ekonomicznym, co, więc cechuje tych ludzi rzeczywiście spory rozsądek i taka myśl o inwestowaniu w siebie. Mniej właśnie, to trochę się to zmienił ten model i moim zdaniem na lepsze, odejście od takiego czystego konsumpcjonizmu na rzecz właśnie inwestycji w siebie, czyli właśnie tak jak tutaj pan Sadowski powiedział, edukacja, bo także bardzo zabiegają o to, żeby wyjeżdżać do innych uczelni na różnego rodzaju organizowane, także płatne kursy wakacyjne i inne. Także to jest optymistyczne, bo to w ten sposób buduje się potencjał do dalszego rozwoju. Na pewno. I szukają dobrej pracy. Tak, oczywiście. Pan Andrzej? No cóż dodać? Chyba została tylko nam kolejna piosenka do zapowiedzenia, ale to już nie mogę. No właśnie, pani profesor. No, młodzież się ceni. To znaczy uważa, że jeżeli ma określone wykształcenie i określone zasoby wiedzy, to powinna odpowiednio zarabiać. Dlatego proponuję piosenkę Golców, Kto się ceni? A o wolność przecież walczył przodek twój. Nigdy tego by nie robił, gdyby widział, w co cię wrobił, gdyby widział tę charówę i ten znój. O, haroszy sam się prosi, ten co zbytnio kocha grosi i pod groźnym okiem szefa spędza czas. Życie przecież nie jest po to, by uwijać się z robotą, ona zawsze znajdzie nas. Kto się ceni, ten się leni, co dzień byczy się za trzech. To nieprawda, że w człowieku robotnicza płynie krew. Chorowali na robotę, jeden sierpem, drugim młotem, majstrowali przez pół wieku, no i co? Wciąż dobrobyt budowali, ciągle normy przekraczali, ale łajba szła na dno. Owszem, ważna jest sałata, ale marna to zapłata za te wszystkie bóle w krzyżu oraz garb. Szanuj spokój, szanuj zdrowie, jedno z drugim po połowie to największy życia skarb. Kto się ceni, ten się leni, co dzień byczy się za trzech. To nieprawda, że w człowieku robotnicza płynie krew. Kto się ceni, ten się leni, co dzień byczy się za trzech. To nieprawda, że w człowieku robotnicza płynie krew. Nie myśl chłopie, że z roboty w banku biorą się banknoty, bo niedługo zamiast forsy ujrzysz piach. Dziś robota nie jest w cenie, dzisiaj liczy się myślenie, to najlepszy w życiu fach. Odkryj w sobie nową cnotę, uczulenie na robotę, bo niedobrze, gdy nad grzbietem wisi bat. Życie to nie wściekła polka, ani łódzka, ani orka, słuchaj pilnie, dobry wiatr. To ciekawe, mianowicie we wschodniej części Europy w ostatnich latach umocnił się ekonomicznie region leżący od Bałtyku po basen Morza Śródziemnego. I został przygotowany taki specjalny raport przez PayPal i Deloitte, Nowe Tygrysy Europy. Pani profesor? No tak, z tego raportu wynika, że wskaźniki w tych krajach, no takich jak nasz na przykład, dawnych KDL-ach, czyli krajach demokracji ludowej, te wskaźniki są znacząco lepsze niż w innych krajach. Można powiedzieć, że to są nie tylko dynamiczne tygrysy, ale i głodne tygrysy. To znaczy, to są kraje doganiające, to są kraje na dorobku. I w związku z tym ta motywacja do tego, żeby osiągać lepsze rezultaty, jest bardzo silna. Silniejsza niż w krajach bogatych, trochę ociężałych, przesyconych, nasyconych bogactwem. Wobec tego tutaj wróży dobrą przyszłość. To wróży dobrą przyszłość, tym bardziej, że ten apetyt, tak jak mówiliśmy w poprzedniej części, apetyt jest też na wiedzę i na nowe wiedzę na temat nowych rozwiązań i nowych możliwości. Nawet w tej piosence było, że nie taka fizyczna robota, tylko wiedza się liczy. Wiedza, która umożliwia ludziom różnego rodzaju nawiązywanie kontaktów. Tam sporo jest w tym raporcie o potencjale rewolucji cyfrowej. To, że granice są w zasadzie otwarte, a internet umożliwia nawiązywanie kontaktów, a wykształcenie z kolei umożliwia korzystanie z nowoczesnych technologii, to wszystko dobrze wróży i to tłumaczy te dobre wyniki. Mamy Andrzej właśnie taki przykład Estonii, państwa, gdzie polityka jest oparta na wiedzy, co od jakiegoś czasu postuluje, a mianowicie tam niedawno państwo to pochwaliło się, że najbogatszy Hindus na świecie dostał i jakby wykupił e-rezydenturę tego państwa. Celem tego państwa właśnie stworzenie takiej szerokiej platformy cyfrowej nie tylko dla swoich przedsiębiorców, ale też dla przedsiębiorców ze świata. I w ciągu najbliższych kilku lat oceniają, że z takiej mikroskopijnej ludności, jaką państwo posiada, e-rezydenturę Estonii będzie miało kilkanaście milionów obywateli na świecie. To pokazuje, że cyfryzacja sensownie zrobiona powoduje też, że ten kraj jest w rankingu najbardziej krajów wolnych gospodarczo i wiele innych jakby ma aspektów, które powodują, że też polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z możliwości tego państwa. Warto przypomnieć, że OECD co dwa lata przygotowuje takie raporty o Polsce, o innych krajach i cały czas powtarza się tam wątek z tego, co byłem na kilku prezentacjach tych raportów przez delegację OECD w kraju. Mianowicie, że gdyby Polska przyjęła najniższy poziom regulacji, który jest w innych krajach Unii Europejskiej, to z samego tego tytułu, bez żadnych pieniędzy europejskich, w Polsce byłby o kilka procent wyższy wzrost gospodarczy. I to jednak widać po tych różnych krajach, jak Estonia, Polska czy gdzie indziej, że ten czynnik regulacyjny ma kluczowe znaczenie, bo jeżeli przedsiębiorcy estońscy zużywają w ciągu roku tylko 150 godzin na obsłużenie wszystkich podatków, a w Polsce zużywają 260 godzin, to wygrywają o 2 godziny tygodniowo więcej na prowadzenie własnego biznesu, czy na jakiekolwiek inne cele. Także my niestety na tym tle innych krajów zaczynamy przegrywać o tą mitręgę biurokratyczną, która jest, ani jej nie ma w takich krajach wschodnich, ani też nie ma ich w krajach zachodnich. To jest wymysł tu czysto lokalny. Ale i tak jesteśmy chwaleni. Myślę w tej chwili o OECD. Tak, oczywiście Polska wyróżnia się tutaj pozytywnie, ale niestety mamy też zaległości, jeśli chodzi o cyfryzację, a no dobre jej wykorzystanie może profitować nadwyżkami pieniężnymi, dobrymi rezultatami finansowymi. I trzeba to odpowiednio zauważyć i wykorzystać. I tu mamy jeszcze sporo do zrobienia. Co gramy? No oczywiście w tej sytuacji Business i Sex, czyli Maryla Rodowicz. Ja byłam zatrudniona w wesołej, pewnej rewii. Niestety był nie wypał, aktorzy zawiedli. Nie mieli nadziei, że biznes ten się uda. Więc biznes diabły wzięli, bo nikt nie wierzył w cuda. Bo trzeba mieć nadzieję, że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. A kiedy w kasie forsa, to pierwsza klasa, bo to, co nas podnieca, to czasem... kasa, bo to co nas podnieca, to czasem też jest seks, a seks plus pełna kasa, to wtedy sukces jest, no. Proszę Państwa, z najnowszego raportu Barometr Imigracji Zarobkowej wynika, że tylko 11% Ukraińców, czyli mniej więcej co dziesiąty, chce się osiedlić w Polsce na stałe. To martwi pewnie nasze firmy, które tak liczą. No, to ja bym nie powiedziała, że to jest akurat czynnik zasadniczy, czy się na stałe osiedlą, czy nie, ale zasadniczym czynnikiem jest to, czy mają odpowiednie warunki do tego, żeby podejmować w sposób legalny i zarejestrowany pracę. I to na pewno dla przedsiębiorców jest ważne, bo jeżeli powstają bariery w rejestrowaniu pracy, w udzielaniu pozwoleń na pracę, no to oczywiście konsekwencje tego ponoszą przedsiębiorcy, a nie niestety tak jest. Wystarczy tutaj w Warszawie udać się do wojewody po takie pozwolenie na pracę. Znam ten przypadek akurat z rodzina moja próbowała zarejestrować sprzątaczkę i okazało się, że trzeba bardzo długo czekać. I to skłania do szarej strefy, do tego, że to powoduje, że do budżetu nie wpływają środki typu składki, podatki i tak dalej. Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie można przystosować urzędu do tego rosnącego zainteresowania Ukraińców rejestrowaniem się oficjalnie. Oczywiście, to by rozwiązało sytuację. Natomiast nie jest takie istotne, czy ktoś tu mieszka, czy nie na stałe, bo przecież oni pracując, mają rodziny swoje i tak dalej, więc pracując w różnych okresach, pracodawca może się do tego dostosować i na różne okresy zawierać umowy. Zresztą teraz niepewność, jako rosnąca niepewność, jaka cechuje gospodarkę, rosnące ryzyko, skłania pracodawców do tego, żeby zawierać umowy raczej na krótsze okresy niż na długie okresy, więc nie wiązałabym tak bardzo interesów pracodawcy z tym, czy Ukrainiec mieszka tutaj w Polsce, czy nie, ale bardziej z przepisami, które niestety nie są należycie opracowane i realizowane i to powoduje, że chcąc, nie chcąc, ludzie wpadają w szarą strefę. Andrzej Sadowski. Jednak z punktu widzenia polskiej racji stanu o wiele ważniejsze są badania dotyczące Polaków za granicą, gdzie ten poziom zostania za granicą jest znacznie większy niż, jak widać, u obywateli Ukrainy w Polsce. I jakby cały czas skupiamy się na tym, ile obywateli Ukrainy w Polsce, czy Białorusi, czy nawet Nepalu i innych krajów zechce u nas pracować, a całkowicie już jakby z dyskusji publicznej, z tego dyskursu wypiera się fakt, tak ostatnio kiedyś jeszcze podnoszonego i kwestii powrotu naszych obywateli i co należałoby zrobić w Polsce, żeby przede wszystkim nasi obywatele mieli tu warunki do pracy i wykorzystania talentów. Skoro są różnego rodzaju programy rządowe skierowane na naukowców, gdzie za bardzo duże pieniądze próbuje się ich tutaj przeciągnąć, to warto zauważyć, że są proste, sprawdzone mechanizmy, które by spowodowały, gdzie Polacy właśnie, chociaż tej mitycznej już Wielkiej Brytanii zechcieliby prowadzić te swoje firmy w naszym kraju. I to jest ten ciągle bardzo niekorzystny wpływ chociażby biurokracji, o której przed chwilą mówiła pani profesor, bo zderzenie się z fatalną jednak, jeżeli chodzi o powszechność i standard obsługą w urzędach, czasem funkcjonowania właśnie tej obsługi i tak dalej, sprawia, że nawet ci, którzy zdecydowali się w pewnym momencie wrócić do kraju, bardzo szybko jednak wracali do tego standardu lepszego, do którego się przyzwyczaili, będąc nawet kilka miesięcy na terenie Wielkiej Brytanii. I to jest jakby rzecz fundamentalna dla Polski i naszego istnienia i funkcjonowania. Jak sprawić, żeby nasi obywatele chcieli wrócić, żeby w Polsce było lepiej niż tylko to, co raport OECD podaje. Panie profesor. To święte słowa. Jest istotne, żeby tworzyć warunki do tych powrotów. Całe szczęście już uczelnie, na przykład Szkoła Główna Handlowa, mają programy zachęcające do powrotów młodych ludzi i w ogóle naukowców, którzy funkcjonują za granicą. A zna pani te programy? One są opłacalne? Są różne oczywiście, ale one mogą być opłacalne, bo to jest łączenie doświadczenia naukowca zagranicznego, który ma jakieś tam kontakty i może tworzyć zespół międzynarodowy, przyjeżdżając tutaj, może tworzyć programy, które mają znaczenie merytoryczne, praktyczne, wykorzystując te doświadczenia naukowe i praktyczne zdobyte na Zachodzie i równocześnie zachęcając swoich zagranicznych współpracowników do współpracy. Więc to ma cały szereg korzystnych, może mieć bardzo wiele korzystnych rezultatów, przepływ myśli, przepływ wiedzy takie połączenie różnych kultur pracy naukowej, ale zgadzam się z panem Sadowskim, że są też pozanaukowe, prostsze metody przyciągania pracowników, przyciągania ludzi, bo to, że ludzie będą wędrować, emigrować, porównywać, zwłaszcza młodzi ludzie, to jest oczywiste, bo chcieliśmy otwartych granic, chcieliśmy globalizacji, wobec tego to daje możliwości i zwłaszcza młodzi ludzie chętnie z tego korzystają, więc tego to jest naturalny ruch, powiedziałabym, ale nienaturalne jest, jeżeli ta emigracja przybiera zbyt duże rozmiary i nienaturalne jest, jeżeli człowiek, który wyemigrował, chce wrócić i napotyka tutaj na bariery, w tym bariery urzędnicze, także swego rodzaju zazdrość. Różne reportaże są na ten temat, jak niektóre te osoby napotykają wręcz w swoich gminach, w swoich miejscach zamieszkania, jakby celowe bariery zniechęcające ich do pozostania. A tak łatwo można by to uprościć, prawda? No bardzo, tak. I co zagramy? No skoro tak, skoro ludzie wędrują, to proponuję piosenkę pod tytułem Walizka Andrzeja Sikorskiego. Pewnego razu rozstać się przyszło na jakimś dworcu, może nad Wisłą. Komuś, kto w życiu widział już wszystko z własną walizką. Zjechali razem chyba pół świata, siekły ich mrozy, grzały ich lata. On na walizce ramy wciąż łatał, za łatą łatał. w niej rady. Jeszcze od matki były tam wiersze i polne kwiatki. Lecz nie pojadą w swój rejs ostatni. Takie mam latki. To przyszedł pociąg prosto do nieba. Powiedział stary: kochana, przebacz. Po co mam w niebie chodzić z walizką? Tam mają wszystko. Przez rząd została przyjęta konstytucja dla nauki. Czy między innymi zbliżyć środowisko naukowców do biznesu, o czym można powiedzieć od lat rozprawiamy, dyskutujemy. Pani profesor. No od lat rozprawiamy i dyskutujemy, a to zbliżenie ciągle jest powijaka. Tak, małe, a ta sympatia chłodna raczej. I to trudno tutaj widzieć którąkolwiek ze stron. Ja bym upatrywała to raczej w systemowych rozwiązaniach, ale przede wszystkim w tym, że w całym okresie transformacji mieliśmy jednak model gospodarki oparty na niskich płacach, a niskie płace nie zachęcają do innowacji i wprowadzania pracooszczędnych technologii. A oczywiście można to, ja nie mówię, że to nie było, że to było całkowicie błędne, ale na pewno za długo się przy tym modelu trzymaliśmy i warto wobec tego nad tym się zastanowić, bo w momencie, kiedy chcemy, żeby zbliżenie biznesu i nauki było rzeczywiste, to musi być to ze strony biznesu zapotrzebowanie, a równocześnie ze strony nauki zainteresowanie, żeby pchać do biznesu, czyli musi być pchanie i ssanie, więc pchać do biznesu nowoczesne różne pomysły naukowe. I tego brakuje, tego wciąż brakuje. Ja myślę, że teraz ta trudna sytuacja na rynku pracy dla pracodawców trudna, czyli trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników i rosnące koszty pracy będą sprzyjały zacieśnieniu współpracy między uczelniami a biznesem. Andrzej Sadowski. Konstytucja bardzo mocno brzmi, natomiast swego czasu pokazywaliśmy ministerstwu rozwiązania światowe, przede wszystkim amerykańskie, które powodują, że ten poziom w Ameryce jest inny niż w Polsce. I jednym z takich rozwiązań, które proponowaliśmy, nasi eksperci właśnie amerykańscy, to na przykład bardzo drobna rzecz, która w Ameryce sporo zmieniła, zakaz pracy dla absolwentów własnych uczelni. Co się okazało, że najlepsi studenci, którzy właśnie kończą studia, nie mogą być zatrudniani przez własnych profesorów, tylko muszą wyjść na rynek, zaaplikować, dostać pracę na zupełnie innej uczelni i dopiero po jakimś czasie mogą wrócić do własnej i robić na niej karierę. I takich wiele mechanizmów sprawiło, że amerykański poziom nauki jest zupełnie inny, a nikt tam nie mówi o współpracy biznesu z uczelniami, bo to jest oczywiste w ramach mechanizmów, które tam od dawna są. Jednym z nich tak samo jest coś takiego, co pokutuje w Polsce i widzę, że to zostało, tak zwana lista filadelfijska, która jest bez sensu. Jeden z profesorów mi opowiadał, jak na siłę prosił kolegów z Oxfordu, że tam przyjechał, że chce publikować u nich artykuł. Mówi, ale słuchaj, po co ci artykuł u nas? No bo wiesz, no bo jak będę miał artykuł w waszym piśmie, to tak zapunktuję, tak napiszę te sprawozdanie później ze swojej aktywności. Mówi, słuchaj, to bez sensu macie system, bo u nas, jeżeli mamy coś do powiedzenia, coś dokonamy, to wtedy publikujemy, a nie po to, żeby dostawać jakieś punkty. Póki lista filadelfijska obowiązuje, to znaczy, że rewolucja w obszarze jednak zmian w nauce nie dokonała się na tyle poważnie, żeby zrezygnować z takiej protezy oceny wyników i tych właśnie tej miary współpracy z tak zwanym biznesem. Pełna zgoda. Lista filadelfijska powoduje cały szereg różnych nadużeń, wynaturzeń i nadużyć. Ja to określam jako ciężką chorobę, którą nazywam właśnie punktozą. Są jeszcze dwie inne. Punktoza, grandoza i testoza. Więc nie mamy czasu, żeby to rozwijać, ale właśnie to miałam na myśli, mówiąc o systemowych rozwiązaniach. Nie jestem pewna, czy poprzez zakazy pracy na uczelni możemy tutaj wiele działać. Raczej bym wolę bodźce pozytywne od negatywnych, a i tak sporo pracowników, najlepszych studentów odchodzi do biznesu, bo na uczelniach są niskie płace. Adiunkt zarabia w okolicach 2000 i panie redaktorze, chciałam zadedykować w związku z tym piosenkę starą, ale wciąż aktualną, a moją ulubioną, pod tytułem Okularnicy w wykonaniu Sławy Przybylskiej, bo to jest piosenka wciąż aktualna. Tam jest mowa, potem wiążą koniec końcem za te polskie 2000. Ale te 2000 to wpisał cenzor. Nie, tak, cenzor wpisał. Tak. Agnieszce Osieckiej zakwestionował, że potem snują się po mieście za te polskie 1200, więc Agnieszka Osiecka zmieniła się to, że potem te 2000 wyszło. Także jednym ruchem podniosła poziom życiowy w Polsce studentów, ale adiunkci nadal mają w okolicach 2000 i pozdrawiam ich tutaj i dedykuję tę piosenkę. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. Itd. Itp. Itd. Itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie. Itp. Itd. Itp. Itd. Itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich devolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich baju bachwa nie lala ani buba itp. Itd. Itd. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itd. I żegnamy się prawie świątecznie, co prawda święta dopiero za tydzień. No święta ale... za tydzień, ale to już tuż i już, można już jesteśmy w ferworze myślenia o świętach, planowania wyjazdów. Z tym się wiążą oczywiście określone wydatki, ale też szansa na odpoczynek i trochę wesołości z okazji śmigusa dyngusa, który ma związek, wiązany jest z obfitością i niektórzy uważają, że jak nie zostaną wodą polani, to nie będą bogaci. Więc życzę Państwu dobrych świąt, wesołych, no krótko mówiąc, wesołego Alleluja. Andrzej Sadowski. Bardzo proszę, krótko. Życzę takich świąt spokoju, ciszy i wyciszenia i takich, jak mają obywatele Szwajcarii, którzy nawet nie wiedzą, kto jest ich prezydentem, bo skupiają się na rzeczach jednak ważniejszych i rodzinnych niż polityk. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, profesor Elżbieta Mączyńska, Anna Regulska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Akordy tajne Dawid znał, Pan wejrzał nań, gdy raz je grał. Lecz ciebie wszak muzyka nie przejmuje. To się wygrywa łatwo dość, niewielki fałsz, a boski głos, nieszczęsny król, tak składał, halleluja. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując ekspres ciśnieniowy Saecox Celsius z automatycznym spienianiem mleka i funkcją Latte Duo za 6489 zł dostaną 600 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. O, i co jeszcze? I żeby jeszcze drugi telewizor dali za złotówkę. W Media Expert przeceny na święta. A do tego przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Tylko do 25 marca w Mediamarkt. Przy zakupie smartfona powyżej 600 zł otrzymasz kartę podarunkową na dowolne zakupy w Mediamarkt. Na przykład kupując iPhone'a 6 32 GB za 1499 zł otrzymasz 100 zł na karcie Mediamarkt. A przy zakupie smartfona Huawei P9 Lite 2017 z zaawansowanym czytnikiem linii papilarnych za 679 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowie. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład pralka Bosch 7 kg, za którą zapłacisz 949 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.